الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حضرات حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے آخری رکوع کی آخری آیات سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکر آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سچے و فعل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا ہم نے اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ مختصر اس کی تفصیل اور اس کے ایک جملے پر ہم نے کلام کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نہایت ہی معظم اور مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم یہ تم ہی میں سے عزیز علیہ ما عمیدتم تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا جرح حریص علیکم تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے بالمؤمنین رؤوف رحیم اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ رؤوف اور رحیم بن کر اس آب و دل اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہم نے اسی پر کلام کیا لقد جاء اکم رسول لیکن ہمارا روئے سخن صرف کسی طرف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیج کر اپنے کردار اپنے کیریکٹر اپنے چال چلن چلت پھرت کھانے پینے کو دیکھ کر نبی نہیں بنائے گئے بلکہ وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول. محترم حضرات اسی کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ لقد جاء اکم رسول کہ وہ تمہارے پاس ایک نہایت ہی معظم اور مکرم رسول تشریف لے آئے. ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کس آن شان بان کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی جلوہ گری ایک انفرادیت کا حامل ہے. ایسا ہرگز نہیں جیسے عام لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح دنیا میں آئے نہیں بلکہ آپ کے دنیا میں آنے کا انداز نہایت ہی مختلف تھا. چونکہ وقت کم ہوتا ہے ورنہ اگر ہم اس کلام کو شروع سے لے کر کے چلیں تو اپنے اندر ایک ایک جملہ حضور کی آمد کا اتنی وسعتیں اتنی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے کہ اس کے لیے گھنٹوں درکار ہوتے. بلکہ ہم مختصر کریں تاکہ گفتگو مکمل بھی رہے اور کوئی ایک پہلو آپ کے ذہن میں بس جائے. ہماری مراد آج حضور کی ولادت اور میلاد شریف کے حوالے سے. ہمارے علماء نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ان تین عنوانات پر تقسیم کیا اور تینوں عنوانات سے متعلق کثیر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات و احادیث مقدسہ شاہد اور احادیث. مثلاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تو ہے تخلیق جس کو ہم کہیں گے خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عدم سے وجود میں کب آئے ایک بات اور ایک ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کب اور کیسے جلوہ گر ہوئے. ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے 40 سال گزار لیے 40 سال بیت گئے حضرت جبریل امین نے آن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا میں پہلا کلام سنایا اور اس کے بعد حضور نے اعلان فرما دیا کہ میں نبی ہوں. اس کو کہیں گے ہم بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے تو یقین جانیے کہ کوئی سال سبھی کا کوئی تعین ممکن ہی نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں گویا عدم سے وجود میں کب آئے اس کی کوئی میعاد نہیں. صرف ایک روایت جس کو تفسیر روح البیان اور دیگر علماء نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ جس کا اندازہ گھنٹوں گفتگو کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے تو میں سمجھان بھی ہمارا مکمل رہے بعد بھی سمجھنے آ جائے. بڑے بڑے اکابر نے نقل کیا اور اس وقت ہمارے ذہن میں صاحب روح البیان کا حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے یہ دریافت کر لیا اے جبریل امین یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے. حضرت جبریل امین حضور کے ارشاد پر جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ اندازہ میری عمر کا اس طریقے سے لگا سکتے ہیں حجاب عظمت اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے لیے جو حجاب ہیں جو چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ دیکھتا تھا جو چمکتا اور یہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. اس لیے ستارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا. صاحب روح البیان نے یوں نقل کیا کہ جبریل امین نے کہا کہ میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ چمکتا دیکھا. جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا, تو 70,000 مرتبہ میں نے اس ستارے کو چمکتا دیکھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جبریل امی تم جانتے ہو ستارہ کون تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا, 72,000 مرتبہ تم نے چمکتا دیکھا, وہ ستارہ میں ہی تھا. تو معلوم ہوا کہ جبریل امی کی عمر سے بھی پیارے مصطفیٰ کی عمر بڑا الگڑا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایک تو ہے خلقت محمدی, اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے سال پہلے اور کتنے سن پہلے, کتنی ہجری پہلے, اور اس کا حساب آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ جانتے فری ہو تو قمری سال جب سے شمار ہوتا ہے کہ جب سے قمر, شمسی سال تو اس پر شمار ہوتا کہ جب سے کہ شمس ہے. اور ایل پی ڈی کے حوالے سے دیکھیں تو عیسوی سنی عیسوی عیسیٰ علیہ السلام سے موصول ہے. سن ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا کہ ہمیں اسلامی سال ایجاد کرنا چاہیے, تو کس سے کیا جائے؟ حضرت عمر کی عقل اور دانائی نے اس طرح رہنمائی کی کہ ہم اپنے سال کا اجرا نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے کرتے ہیں, اس لیے اس کا نام ہجری ہو گیا. اب یہ کام کتنا آسان ہے سمجھنا کہ سورج اور چاند اس سے لیل و نہار کا عدم اور وجود ہے. بتاؤ جب پیارے مصطفیٰ سورج سے بھی پہلے چاند سے بھی پہلے ہو تو کون حساب لگا سکتا ہے کہ کئی سال کئی ہزار کئی کروڑ سال پہلے ہوں گے. اس کو ہمارے علماء نے نام خلقت محمدی کا دیا. اب آئیے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, عام جس پر علماء نے فیصلہ کیا اور اس پر بھی ان کا ہمارے پاس دلائل موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا, پیر کا دن تھا, 12 تاریخ الگ صبح حضور اس آب و گل میں جلوہ گر ہوئے. اور کس شان سے جلوہ گر ہوئے کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے, ایک عام بچہ بھی پیدا ہوتا, عام بچے کی پیدائش اور حضور علیہ السلام کی بظاہر پیدائش, ورنہ تو کوئی گویا صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, ورنہ الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, جملے ہمارا ساتھ نہیں دیتے, بظاہر جو چیزیں ہم دیکھتے. آپ توجہ کیجئے, بچہ جب تولد ہوتا غلا غص سے لبا ہوا ہوتا, اور پیارے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے, کوئی غلاظت حضور کے ساتھ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے مختلف بچے, ڈاکٹروں سے پوچھئے, کوئی سر کی طرف سے پیدا ہوتا ہے, کوئی پیروں کی طرف سے پیدا ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس آب و گل میں آئے تو انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد لا شریک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. جبکہ عام بچے میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. بس ذہن میں رکھیے فضائل اور مناقب, کہ عام بچہ بعد میں والدین حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے جو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس کا ختمہ کراتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسون پیدا ہوئے, اس لیے کہ حضور کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر پھینکا نہیں جا سکتا تھا. عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے, مشکا شریف کی حدیث سے یہ ترشح ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی روتا, مگر حضور علیہ السلام روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے. اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو یہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا؟ بچہ جو دنیا میں آئے وہ اگر نہ روئے تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اس کے سینے کو دباتے تاکہ وہ رونے لگ جائے. بسا اوقات تو ڈاکٹر اس کے پیر پکڑ کر الٹا اسے جھلاتے تاکہ اس میں سانس آ یہ رونے لگ جائے. بچہ پیدائش میں اگر نہ روئے, سارا ہسپتال ایمرجنسی کا نقشہ پیش کرتا, بھائی ایسا تو نہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہوا یا جناب زجی کے وقت میں مر گیا. اس کے رونے پر پتا لگتا ہے کہ بچے کا دل اور دماغ بالکل درست ہے, اس لیے کہ رونا اس بات کی علامت. اور مشکا شریف حدیث میں فرمایا گیا کہ بچے کے رونے کا سبب یہ ہے کہ شیطان اسے چھوتا ہے. پیدا ہوتے ہی شیطان کا حملہ ہوتا ہے بچے پر اور اسے چھوتا, اور بچہ شیطان کے چھونے کے اثر سے روتا ہے. یہ بات کو حدیث شریف میں متعین کر دی گئی کہ شیطان کے اثر اور شیطان کی چھونے کی وجہ سے بچہ روتا. اب مجھے بتائیے حضور علیہ السلام آپ نے گزشتہ جمعے سن لیا کہ پیدائشی نبی ہے تو کیا شیطان کا کوئی مکر اور قید کوئی فریب حضور پر چل سکتا تھا؟ نہیں چل سکتا تھا. اسی مشکا شریف میں حدیث موجود ہے کہ شیطان کا مکر و قید نبی کریم علیہ السلام پر کیا چلتا, بلکہ شیطان کا معاملہ تو ایسا کہ اس نے تو ازل ہی نے خود اقراری ڈگری کر لی کہ مجھے تو مہلت دے دے, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, مگر جو تیرے ہاتھ بندے ان پر میرا کوئی چال نہیں, ان پر کوئی مکر و قید میرا نہیں چلے گا. دشمن نے تو پہلے دن قبول کر لیا تھا کہ تیرے ہاتھ بندے پر میرا مکر و قید نہیں چلے. اور اسی مشکات میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زکات کے مال پر پہرے دار بٹھایا اور ایک شخص رات میں نقب لگانے کے لیے آیا. حضرت ابو ہریرہ جاگ کر پہرہ دے رہے تھے, چور کو پکڑ لیا زکات کا مال چرانے. اب جب چور پکڑا گیا تو ابو ہریرہ سے کہنے لگا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے. انہوں نے کہا نہیں, میں تجھے صبح حضور کے دربار میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا ابو ہریرہ خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل نہیں آؤں گا, اب ایسا کام نہیں کروں گا. حالانکہ یہ بات ایک پوشیدہ تھی. حضور علیہ السلام کے دربار میں صبح جب حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے, اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی نگاہ دوربین, آپ نے ارشاد فرمایا مسکرا کر ابو ہریرہ وہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ حیران ہو گئے, کہا حضور میں نے اسے پکڑ لیا, اب میں تو چاہتا یہی تھا کہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آؤں, مگر وہ رونے لگا گر گرانے لگا اور مجھے رحم آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. سبحان اللہ, حضور فرماتے ابو ہریرہ ہوشیار رہنا, آج پھر آئے. حالانکہ وہ تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ اب نہیں آؤ. دیجیے صاحب وہ چوکے چوبن بیٹھے گمبت گرا گیا مال چورانے. ابو ہریرہ نے اسے پھر پکڑ لیا, کہا آج تو تیری جان نہیں چھوٹے گی, آج تو میں تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں. انہوں نے کہا ابو ہریرہ رحم کرو, چھوٹے چھوٹے بچے عیالدار ہوں اور میں آئندہ ایسی حرکت نہ کروں گا. ابو ہریرہ کو پھر رحم آ گیا, انہیں پھر چھوڑ دیا. صبح جب حضور سے ملاقات, حضور نے پھر پوچھ لیا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ حضور مجھے پھر رحم آ گیا, میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. ابو ہریرہ سے فرمایا کہ رات پھر آئے گا. ابو ہریرہ چاقو چوبن بیٹھے رہے, کیوں بیٹھے رہے چاقو تب وہ ضرور آئے گا, اس لیے آئے گا کہ حضور نے جو ارشاد فرما دیا وہ آئے گا. میں پھر بیٹھ گیا اس کے انتظار, وہ پھر مال چرانے لگا, میں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کا ابو ہریرہ نے کہ آج تو تمہیں حضور کے دربار چلنا ہی ہوگا. ابو ہریرہ رحم کرو, ابو ہریرہ کا رحم نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں, آج تو میں تجھے حضور کے دربار میں لے چلوں گا. ابو ہریرہ اگر آج تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ تو رات میں اگر پڑھ لے تو صبح ہونے تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ نے اپنی دانست میں سوچا کہ مال تو محفوظ رہا, کوئی نقصان بھی نہیں ہوا, اگر اس سے یہ وظیفہ لے لیا جائے تو کیا حرج. حضرت ابو ہریرہ نے فرما اچھا بتاؤ وظیفہ کیا؟ انہوں نے کہا روزانہ تم بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, بس صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. انہوں نے اس سے وظیفہ لے لیا, اسے چھوڑ دیا. اس کے بعد حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بنا رات سے چھوڑ؟ سارا واقعہ بیان کیا. حضور نے مسکرا کر فرما ابو ہریرہ تو جانتا ہے کہ یہ تیرا تین دن سے مخاطب کون؟ گورو اللہ اور اس کا رسول بہتر جان. حضور نے ارشاد فرمایا یہ خود شیطان تھا, یہ خود شیطان تھا, لیکن اس نے جو وظیفہ تجھے بتایا یہ بالکل صحیح ہے. ہاں تو خود شیطان, ظاہر ہے کہ جب یہ شیطان تھا تو اس نے اپنے سے بچنے کا طریقہ انہیں بتا دیا, اور جو طریقہ بتایا وہ بڑا آزمودہ ہے کہ کوئی آدمی رات میں اگر پڑھ لے تو صبح ہونے تک کوئی گویا یعنی شیطان کے حربے اور مکر سے آدمی محفوظ ہو جائے گا. حضور نے فرما وظیفہ تو تجھے اس نے صحیح بتایا لیکن وہ خود شیطان تھا. اب آئیے اپنے عنوان کی طرف, میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ, حضور کا غلام شیطان کو پکڑ لے, وہ رو رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے خدا کے بعد سے مجھے چھوڑ دو, خدا کے بعد سے مجھے رحم کرو. ارے جن کے غلاموں کی گرفت اتنی کہ شیطان کو پکڑ لے تو رونے لگ جائے, ان کی آواز پر کوئی داؤ چل سکتا ہے؟ اس لیے جن لوگوں نے یہ لکھا اہل سنت کے مذہب کے مطابق بالکل غلط لکھا کہ شیطان کا مکرو ہے آدمی پر بھی چلتا ہے اور انبیاء بھی اس سے محفوظ نہ رہے، یہ جملہ بالکل لغور غلط. اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شیطان کا کوئی مکرو ہے عزیزان گرامی. انبیاء تو انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اولیاء پر بھی نہیں چلتا. علامہ امام شکونی تاریخ کا بہت بڑا امام، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بہجت الاسرار سب سے ذہین کتاب علامہ شکونی بہجت الاسرار لکھی. اس میں فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کو دھوکا دینے کے لیے آیا اور ایک نور ظاہر ہوا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی، آج سے میں نے تیرے لیے تمام نمازیں معاف فرما دی. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس کا کلام سنا، آج کل کا خوشخوشا کوئی پیر یا مولوی ہو کر واہ واہ بھائی اللہ میری عبادت سے اتنا خوش ہو گیا کہ جتنا میں نے نمازیں پڑھی ساری زندگی لگتا نمٹا دی اللہ اور باقی نمازیں معاف کر دی. حضور غوث اعظم نے فرمایا اللہ کے سچے نبی سچے رسول امام الانبیاء سید الانبیاء، انہوں نے یہ نہ فرمایا کہ مجھ پر نماز معاف ہے، مجھ پر کیسے معاف ہوں گی؟ جان گئی شیطان کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کیا ہوا؟ سارا نور، ساری کیفیت بالکل کافر غائب. کہا عبد میرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں تو شیطان تھا تجھے دھوکا دینے آیا، مگر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. سرکار غوث پاک نے فرما کمبا جاتے نے بھی دھوکا دیتا، ارے علم اگر بچا سکتا تو تیرے پاس علم کی کمی تھی، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا، مجھے میرے رب کے کرم نے بچایا. میں کہنا یہ چاہتا خاصان خدا پر جب شیطان کا مسئلہ صرف کام نہیں کرتا تو انبیاء پر کیسے کام کرے گا؟ اس لیے عام بچہ تو پیدا ہو تو روتا ہوا پیدا ہوتا، مگر سرکار نے کیا کیا؟ دائیاں وہاں موجود تھی، حضرت عبد الرحمان ابن عوف، یہ اتنے گویا ایسے صحابی ہیں کہ اگر حضرت عمر فاروق منع کر دیتے شاید ان کی جگہ عبد الرحمان ابن عوف کو خلیفہ بنایا جاتا. اگر حضرت عثمان اپنے دور میں انکار کر دے کہ میں یہ بار نہیں اٹھا سکتا تو تیسرے خلیفہ اگر عبد الرحمان ابن عوف ہوتے، اگر حضرت علی منع فرما دیتے تو چوتھے خلیفہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف ہوتے. کتاب الصلاۃ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے کہ یہ مسئلہ تو سب کے ذہن میں رہے، آدھا مسئلہ نہ سمجھیے، حضرت عبد الرحمان ابن عوف نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ السلام وضو فرما کر آئے، دو رکعتیں نکل گئیں اور حضور علیہ السلام نے بظاہر عبد الرحمان ابن عوف کے پیچھے بھی دو رکعتیں پڑھی، مگر ذہن میں یہ مسئلہ ہو کہ جب نمازی موجود ہو، امام کوئی بھی ہو، سرکار چاہے پچھلی صف میں ہو یا اگلی صف میں ہو، بظاہر وہ اقتدا کر رہے ہیں مگر امام وہی ہوں گے. یہ ذہن میں آپ یقینی اتنی قدآور شخصیت کی حضرت عبد الرحمان عوف، ان کی والدہ حضرت شفا وہ حضور علیہ السلام کی دائی اور دیگر دائیوں نے دیکھا، ارے فائدہ ہو تو ہی سجدے میں چلے. اب مجھے بتائیے جب سجدے میں گئے، اللہ اللہ اگر ہم اس پر کلام کریں تو وقت بہت ہو جائے گا. جب حضور نے سجدہ فرمایا، یہ تو آپ بھی جانتے کہ نماز کا سجدہ ہو یا شکرانے کا سجدہ ہو یا نوافل کا سجدہ ہو یا سنت کا سجدہ ہو یا واجبات کا ہو یا فرض کا، سجدہ چاہے تحیت کا ہو، وضو ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں، بغیر وضو کے سجدہ نہیں ہوتا. اب معلوم ہوا کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، یہ بات تو طے ہو گئی کہ پیدائش کے وقت بھی حضور ناپاک نہ تھے، ناپاک نہ تھے اور آپ نے سجدہ فرمایا. اور ایمان تازہ کرنے کے لیے میں ایک اور چوکا دینے والی بات آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہاں حضور جب تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی سجدہ کیا، معلوم ہوا کہ طاہر طیب ہیں اور پاک، جب ہی سجدہ کیا. لیجیے حضور جب اس دنیا سے گئے، دنیا سے جانے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احتیاط سے غسل دے، اس لیے کہ سرکار کی ارشاد ہے کہ علی تم مجھے غسل دینا، اس لیے کہ اگر کسی اور نے مجھے غسل دیا اور کہیں تھوڑی بہت بھی غلطی ہو گئی تو جو میری شرمگاہ کو دیکھ کر اندھا ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، چلیے صاحب غسل ہو گیا، اس غسل کے ساتھ حضور کو سپرد خاک کر دیا. میں سمجھاتا ہوں آپ، ایک عام آدمی اگر مر جا ابھی غسل کرنے کے بعد مرے تو آپ سمجھیں گے بھائی غسل کے بعد انتقال ہوا پاک تو تھا، اس کو غسل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اب بھی اسے غسل دیا جائے گا، سوائے شہیدوں کے بعد معاملات کی کہ جن کو غسل نہیں دیا تھا، اس کی بحث ایک الگ، امام شافعی کا امام اعظم کے خلاف یہ بالکل ایک الگ مسئلہ، لیکن کوئی شخص ابھی غسل کرنے کے بعد بھی اگر انتقال کر جائے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا، اور بغیر مسجد کے غسل کے نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک طرح سے وہ ناپاک، کہ جب تک اسے غسل نہ دیا گا تو وہ اس وقت تک پاک نہ ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا، وہ اپنی قبر انور میں چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں مسلم شریف اور کئی حدیثوں ہم نے کوئی اور موقع عرض کیا، اس وقت سلام میں گنجائش نہیں، حضور علیہ السلام کل اپنی امت کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اپنی امت کی مغفرت کا سامان کریں۔ علماء نے لکھا کہ یہ بتاؤ کہ حضور جو کل قیامت میں سجدہ کریں کہاں غسل کریں، کہاں وضو کریں؟ فرمان ماننا پڑے گا کہ جو حضرت علی نے غسل دیا تھا اسی غسل سے وہ سجدہ کریں، اسی پاکی کا وہ سجدہ ہوگا، یعنی پوری قبر کی زندگی، پوری گویا برزخ کی زندگی با وضو ہے، قیامت میں اٹھنے کے با وضو ہوں گے اور اسی وضو سے حضور سجدہ فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، آپ نے دیکھا بہت ہی میرے آقا کا سجدہ کرنا، یہ اس بات پر بیان دلیل ہے کہ حضور جب اس دنیا میں آئے ناپاک نہ تھے بلکہ پاک طیب اور طاہر۔ اور ایک اور موجودہ گویا وقت ولادت جو رونما ہوا اس کا کچھ تعلق ہماری گفتگو جو گزشتہ اس سے بھی وقت، جب دیکھا کہ حضور سجدے اور کچھ کہہ رہے ہیں، ننے ننے لبائے مبارک میں جنبش ہے، یعنی ہوٹوں میں حرکت، بھائیوں نے اپنے کان حضور کے قریب کر دی حالت کی سجدہ میں، تو سب نے سنا حضور یہ فرما رہے تھے سجدے میں، یہ عرض کر رہے تھے رب کی بارگاہ، یا رب لی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا کر، میری امت مجھے ہبا کر۔ اسے خاتم المحدثین حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور دنیا اہل سنت عظیم امام جو مذہب شافعی امام جلال الدین سیوطی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو عزیزان کرام اس واقعے کو نقل کیا کہ حضور جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے جو کلمات ارشاد فرما وہ ہے ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت کے امور مجھے عطا فرما، میری امت مجھے عطا فرما، میری امت مجھے عطا فرما دے، یہ بار بار حضور نے کلمات کہے۔ یہ جب حضور پیدا ہوئے، پیر کا دن ہے، اب جانتے آپ جب کوئی ممجد ممتاز خاندان میں بچہ پیدا ہو ایک شور ہو جاتا ہے، اللہ اللہ، حضور کے دنیا میں آتے ہی ایک عجیب و غریب شور ہوا، ہو حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، یعنی عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا، بنی ہاشم کے ممجد ممتاز خاندان میں حضرت عبداللہ کے یہاں حضور کی ولادت ہو گئی۔ یہ خبر رشتے کے اعتبار سے صدا تٹا، ابو لہب اسے یہ خبر پہنچائی گئی، اور یہ خبر کس نے پہنچائی؟ ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ۔ آج کل لوگوں نے لفظ سویبہ کو بگاڑ کر سوبیا بنا دیا، یہ سوبیا تلفظ غلط، عام طور پر ہماری بچیوں کے نام اسی نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے رکھے جاتے، تو یہ سویبہ نام ہے سوبیا نہیں۔ حضرت سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی، اس نے سوچا کہ اپنے آقا اپنے مالک یعنی جو ان کا جس کی یہ خادمہ، پہلے اسے بتایا جائے کہ سبحان اللہ مبارک ہو تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ سویبہ پہنچ گئی، ابو لہب سے کہا سنتے ہو آج تو تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر ایک بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا۔ ابو لہب نے جب خبر سنی، ظاہر حضرت عبداللہ کو وصال فرما کر کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، یہ خبر اتنی عظیم اور اس کے لیے اتنی خوشخبری کہ اس نے یہ سنتے ہی انعام کیا دیا، انعام میں یہ دیا کہ اپنی اس انگلی کی سے یاد رکھ، اس انگلی کے اشارے سے کہا سویبہ کیونکہ تو نے بھتیجے کی خوشخبری دی لہذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آزاد کر دیا سویبہ کو ابو لہب نے، لیجیے صاحب سویبہ کو جب آزاد کیا، سویبہ کی قسمت دیکھ لی کہ آفتاب و مہتاب کہکشاں بھی رش کرے، بڑی بڑی قسمت والی عورتیں رش کرنے لگ جائیں۔ سویبہ نے آزاد ہو کر جب تک حضور حلیمہ صادقہ کی کو تفویض نہ کیے گئے، ان کے حوالے نہ کیے گئے، یہ چند دن تک سویبہ نے حضور کو دودھ پلایا، حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا. اللہ اللہ, ایک ایک حکمت, قدرت کے راز, قدرت کے نقشے ہماری اور آپ کی عقل و فہم سے بڑا ہو سکتا کہ صبح حضور کو دودھ پلا دیں. کوئی کہنے والا کہتا وہ نبی سید الانبیاء امام الانبیاء وہ نبی جس نے کہ لونڈی کا دودھ پیا. لیجیے, دودھ پلانے سے پہلے رب نے آزاد فرمایا تاکہ یہ داغ بھی میرے حبیب پر نہ لگے کہ اس نے کسی لونڈی کا دودھ پیا. صبح کو آزاد کروا دیا, اب صبح نے حضور کو دودھ پلایا. لیجیے صاحب, مسئلے کو یہیں ٹھہرائیے. یہ دن تھا پیر کا, صبح آزاد ہو گئی. حدیث شریف میں قرآن مجید فرقان حمید کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ولادت, جس سے ہم جشن میلاد کہتے ہیں یا میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں, اس کا آغاز اس حدیث سے یوں ہوا کہ سنیے کہ ہم اور آپ جو میلاد کرتے ہیں آخر اس میں کوئی خمرات ہے, اس میں کوئی اچھائی ہے, اس میں کوئی ثواب ہے یا نہیں. اس کی بنیاد یہ روایت ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو, اس روایت کو نقل کیا. ہوا یہ کہ حضور سے پیدا ہو گئے, اعلان نبوت بھی فرمایا. ابو لہب کو کیا معلوم تھا کہ یہ میرا بھتیجا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے گا. سارے لوگ حلقہ بگوش ہو جائیں, سب کے سب مباحد اور مسلمان ہو جائیں. ابو لہب ایمان نہیں لائے اور اس کے مرنے کا عالم ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایک وقت میں اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی شان میں یہ بدتمیزی کی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ اللہ, یہ جملہ کہنا تھا کہ رب کریم نے فرما میرے حبیب یہ تمہارا دشمن ہے, سب کو تو تم جواب دو. قل ہو اللہ احد یہ بات بھی تم کہہ دو. قل اعوذ برب الفلق یہ بھی تم کہہ دو. قل اعوذ برب الناس یہ بھی تم کہہ دو. خود یا ایل کافرون یہ بھی تم کہہ دو. اس کے آس پاس یہ ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ لیکن فرمایا کیونکہ اس نے تمہاری شان میں گستاخی کی, اس سے تم سے کچھ مت کہنا. ہم کہتے میرے حبیب کے ہاتھوں کو تباہ کرنے کی, وہ کرنے والے تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں, تو بھی جہنمی ہے. یہ کانٹے بین کر میرے حبیب کو راستے میں ڈال کر تھا اسے ستانے والی, یہ کانٹے بیننے والی تیری بیوی یہ بھی جہنمی ہے. لیجیے صاحب, جہنم کی سند مل گئی. لیکن جب مرا انہیں کے سگے بھائی حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا. عباس رضی اللہ عنہ حضور کے سگے چچا اور اسی ابو لہب کے سگے بھائی بھی, انہوں نے خواب میں دیکھا. پوچھا ابو لہب, ہم سے جدا ہونے کے بعد کیسی گزری, کیا معاملہ؟ اس نے کہا مت پوچھو, سخت تباہ اور برباد, سخت عذاب میں مبتلا ہوں, مگر اللہ تبارک و تعالی مجھ پر یہ رحم فرما دیتا ہے کہ پیر کے دن مجھ پر عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. ایک اور جگہ روایت یوں آئی کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ پیر والے دن اس پر عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. وہ اپنی اس انگلی کو جس کے اشارے سے صبا کو آزاد کیا جب اپنے منہ میں رکھتا ہے تو اس کو اس مس انگلی سے کچھ منفیت ملتی ہے اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی, اس لیے کہ اس نے انگلی کے اشارے سے صبا کو آزاد کیا تھا. سب کی خوشی صبا کو آزاد کیا. لیجیے صاحب, اس حدیث پر جن جن حضرات نے بخاری کی شرح دیکھی تقریباً سبھی نے یہ کہا. علامہ ابن حجر بھی کہتے, علامہ زرقانی بھی کہتے, قسطلانی بھی کہتے, بر صغیر کا بھی محدث شیخ عبدالحق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ بھی یہی کہتے. فرماتے مسلمانوں, مقام اور کہ حضور کی ولادت پر ایک انگلی کے اشارے صبا کو آزاد کرنا تو کافر مرتد بیمان کہ جس کے بیمان ہونے پر قرآن کی نص ایک صورت موجود ہے, تبت یدا ابی لہب وقت, جب اسے نفع ہوا جب اسے فائدہ ہوا. ہم پوچھتے اب بتاؤ ان اہل اسلام کا کیا حال ہوگا حضور کے میلاد کی خوشی مناتے, ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جو طیب اور طاہر معرفت کرتے پیارے مصطفیٰ کی آمد کا جشن مناتے ہیں. فرماتے میں کہتا ہوں کہ جب اسے نفع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو بھی جنت نعیم میں گویا داخل فرما کر برزخ عطا فرمائے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے والے ہیں. آپ نے دیکھا جناب, یہ وہ میلاد جن کو لوگوں نے کہا یہ تو کنہیا کا جنم ہے, ہندوستان کے بزرگ رہنے والے جہاں موجود ہیں آپ جانتے ہیں کنہیا کا جنم وہ ہندو ایک اپنا ایک تہوار مناتے ہیں کنہیا کا جنم ماذا اللہ میلاد مصطفیٰ کو کنہیا کا جنم قرار دے دیا گیا اور بعضوں نے کہا کہ مسلمانوں نے وہی اپنا دیا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انگریزوں نے عیسائیوں نے اپنایا کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوم ولادت مناتے ہیں انہوں نے بھی منانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا جناب لفظ میلاد النبی کا تو کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا کسی حدیث میں لفظ میلاد آپ کو نہیں ملے گا کسی روایت میں میلاد النبی کا تو وجود ہی نہیں یہ تو مولانا احمد رضا خان جو بریلی کے رہنے والے تھے یہ سارا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے ورنہ میلاد کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اب آئیے ذرا لفظ میلاد پر گفتگو کر لیں سعودی عرب میں ان کے یہاں میلاد النبی منانا کیونکہ نجدی حکومت ان کے یہاں یہ منع آپ جانتے ہیں کہ جن حضرات پر تاریخ پر بڑی گہری نظر ہوگی شاہ سعود عبد العزیز نے آل سعود نے جب سعودی عرب کی حکومت جسے آج سعودی عرب کہا جاتا اپنے دادا کے نام سے موسوم کر لیا کیونکہ دادا کی جاگیر جو بن گئی اچھا ان کو منسوب کر دیا جب یہ آئے ان کی حمایت کس نے کی محمد بن عبد الوہاب اس کے ماننے والے یہ حکومت جو آج تک سعودی عرب کی چل رہی اس کی بنیاد دیکھنے جس کو سیاست پر عبور وہ اس کا مطالعہ کرے سعودی عرب کے تمام رول ریگولیشن دیکھے حکومت کے نشے و فراز جب یہ حکومت اسٹیبلش ہوئی تو اس کا بنیادی اصول کیا تھا حکمران آل سعود اور عدالت آل شیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب قانون اور عدالت قاضی ان کے ہوں گے حکومت آل سعود کی ہوگی جب یہ دونوں بن کر اور جناب آ گئے آنے کے بعد انہوں نے محفل میلاد پر پابندی لگا دی ارے اس کے باوجود آپ دیکھ جادو وہ جو سر کر کر بول آج بھی سعودی عرب کا کیلنڈر دیکھیا ہمارے یہاں تو لکھا ہوگا شمسی تاریخ قمری تاریخ سعودی عرب کے کیلنڈر میں آج بھی لکھا ہوگا میلادی یعنی چاند کی تاریخ میں لکھا ہوگا میلادی سمجھے صاحب اور آئیے آپ لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں صحاح کی چھ کتابیں بڑی مشہور صحاح کی چھ کتابوں ترمذی شریف بڑی معروف کتاب جو صحاح جو اتھا اور صحیح حدیث کی چھ کتابیں کہلاتی یہ بھی اپنی مقبولیت کے اعتبار سے ورنہ قول رسول ہونے میں سب برابر چاہے وہ صحاح ہو یا قول صحاح قول رسول ہونے میں تو قول رسول سب برابر لیکن یہ معروف ہو گئی چھ کتابیں ان چھ کتابوں کی ایک کتاب ہے علامہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آئیے ترمذی شریف اٹھائی جو صحاح کی ایک کتاب انہوں نے تمام حدیث مختلف ابواب لگا کر نقل کی اور حضور کی سیرت پر جب باب باندھا تو حضور کی سیرت پر باب باندھ کر علامہ ترمذی نے اس باب کا نام رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب لیجیے صاحب صحاح نے بھی ثبوت مل گیا کہ میلاد النبی یہ بات علامہ امام ترمذی نے باندھا سبحان اللہ معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے میلاد النبی کا تو کہیں وجود ہی نہیں ملتا وہ غلط ہے ان کی نظر حدیثوں پر نہیں چنانچہ ترمذی شریف میں باضاب کا یہ بات موجود ہے میلاد النبی اور اس کے بعد انہوں نے حضور کی سیرت تک حدیثوں کا عزیزان گرامی ذکر کیا صحاح کا بھی پتہ لگ گیا پورے بر صغیر میں سب سے بڑے محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان کی کتاب مرتبۃ من السنہ اٹھا کر دیکھی اس لیے کہ کلام میں گنجائش نہیں انہوں نے تو میلاد النبی پر تذکرہ کیا جس کو شاید ہم رات بیان کریں وہ تو یہاں تک لکھتے شہ سے محدث فرماتے ہیں میلاد النبی میلاد شب میلاد شب قدر سے بھی افضل اس لیے کہ شب قدر کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ شب ہزار مہینوں سے افضل کیوں ہے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے جو قرب الہی رکھنے والے فرشتے وہ اس رات میں نازل ہوتے فرمایا یہ تو شب قدر ملائکہ کے نزول کی وجہ سے لائی کی قدر بن گئی اور میلاد النبی کی شب تو وہ ہے جس میں حضور تشریف لائے وہ کہتے ہیں شب قدر جو ہے شب جو قدر اس سے بھی افضل شب میلاد مصطفیٰ ہے جی شاہ ولی اللہ محدی دہلوی کی کتاب در الثمین فی مبشرات نبی امین وہ اپنے والد سے نقل کرتے کہ میرے والد ماجی ہر سال محفل میلاد کرتے اور میلاد کے بعد میں سارے شرکا محفل میں بہترین قسم کے کھانے تقسیم ہوتے اور ان کی میزبانی کی جاتی اور بہت زیادہ ہر اور جناب لوگوں سے فقرا پر تصدق کیا جاتا۔ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول آ گئی، میرے والد کے پاس کچھ پیسے نہ تھے، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ 12 ربیع الاول آ گئی، میں پیسوں سے ٹوٹ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، چند ٹکے نکلے، وہ ٹکوں کی بھی بڑی قدر۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، محفل کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے لیکن حاضرین میں تقسیم کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے، کہا چلے لے آؤ۔ چند ٹکوں کے چنے لگا لی، چنے رکھے گئے، محفل میلاد درود و سلام فاتحہ، حاضرین میں وہ چنے تقسیم کر دیے گئے۔ آئیے شاہ ولی اللہ محبی دہلوی، تمام اہل حدیث بغیر تردد کے کہتا ہوں، ان کی سند اٹھا لو، تمام علماء دیوبند کی سند اٹھا لو، یہ دو چینل ہے ہندوستان، یا تو سند ملے گی شیخ عبداللہ محبی دہلوی سے یا سند ملے گی شاہ حضرت شاہ ولی اللہ محبی دہلوی سے، تو دونوں سند میں ایسے بزرگ ہیں جو میلاد کے منانے والے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ اسی رات میں نے حضور کی زیارت کی اور حضور کے سامنے وہی چنوں کا ڈھیر رکھا ہوا اور آپ اسی پر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بہت زیادہ مٹھائی یا بہت زیادہ دولت کی ضرورت نہیں، ارے مصطفیٰ کا عشق اگر ہو، حضور سے محفل ہو، تو بارگاہ مصطفیٰ میں تو چنے بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ جیسی آپ اور یہ چنے قبول ہو گئے، یہ شاہ ولی اللہ نے دکھا درے خمین کی مبشرہ قبیل امین۔ اب بتائیے جن کی صنعت ہندوستان کے رہنے والے انہی دونوں سے ملتی ہے، یہ دونوں محفل میلاد کے ماننے والے، اگر محفل میلاد منانا مشرکانہ رسم یا بدعت ہے تو اب تمہاری سند حدیث میں بدعت آ گئے، اب تم کو کیا حق ہے کہ سند حدیث بیان کرو یا حدیث بیان کرو؟ اخلاقی جواز نہیں رہتا۔ اور حقیقت حال عزیزان گرامی یہ ہے کہ شیخ محتجا علماء نے لکھا وہ ساتھ وہ وقت کہ جس میں حضور تشریف لائے بغیر تردد کے فرمایا وہ جمعے کی ساتوں سے افضل ہے، وہ جناب شب صدر سے افضل، وہ شب برات سے افضل، وہ شب معراج سے بھی افضل، بلکہ فرمایا کہ ساری دنیا جب ان کے صدقے میں ملی تو رمضان بھی تو انہی کے صدقے میں ملا، شعبان بھی انہی کے صدقے میں ملا، معراج و شب صدر بھی انہی کے صدقے میں، یہاں تک کہ رمضان کا قرآن بھی ان کے صدقے میں ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ رحمان بھی اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، کسی شاعر نے خوب کہا مصطفیٰ سے پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مصطفیٰ کہتے کہتے، اسی لیے کہا گیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما انہی کی بو مائل سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کے رنگت گلاب میں ہے، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان ہے، اجی تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا سبق نہیں کام، یہ ساری رونق یہ سارا دنیا کا ٹھاٹ بھاٹ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے، میلاد النبی کی شب کی برکتوں سے ہم تمام شرکاء کو متمتع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔